We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life is sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. We live in a heat of time. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn the floor into a zoo. Zo, met je losse heupen je bed uit met Shakira en Zoo. Met je foute been uit bed. En natuurlijk met je foute been. Rebecca, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, jij staat op zondagochtend om 8:08 gewoon al in de supermarkt. Ja, altijd op zondag. Echt, voor de week boodschappen doen. Ja. Doe je dan de week boodschappen? Ja, zover wel. Oh, voor het avondeten en fruit en dergelijke. Heerlijk. Voor welk schap sta je nu? Ik sta nog even buiten, want dat vond ik voor de medewinkelers wel zo netjes. Oh ja, dan denk je, je staat daarna weer te schreeuwen daar met die winkelwagen. Ja, precies. Dus ik ben even naar buiten gelopen. Hey, verder plannen vandaag? Familiebezoekje. Oké. Okay. En verder doen we het rustig aan. Oh ja, is het nodig? Nou, gisteren was een drukke dag, dus vandaag nemen we onze tijd om nog even van het weekend te genieten. Nou, heel goed, daar is de zondag voor bedoeld, hè? Ja, precies. En laat je vooral ook een beetje verwennen, want het is Internationale Vrouwendag vandaag natuurlijk. Ja, nou ja, mijn man is heel de dag weg, dus dat zal moet ik straks zelf moeten doen. Om mijn kind. Heeft hij bewust gedaan, denk ik, om jou gewoon lekker vrijheid te geven, Internationale Vrouwendag. Ja, precies. Kan ik doen wat ik zelf wil. Hey, omdat het Internationale Vrouwendag is, waren we op zoek naar foute liedjes van, nou ja, vrouwen dus. Waarom deze? Ja, omdat dit denk ik wel echt een powerliedje is voor vrouwen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik vond het een leuke suggestie. We gaan de foute been uit bedsokken naar je opsturen. Leuk. Leuke foute sokken komen je kant op en we gaan hem draaien. Wat gaan we horen? We gaan horen Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Won't feel like a woman. Chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna lay our head down. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Oh, oh, oh, but totally crazy. Forget I'm a lady. Men should short skirts. Feel like a woman. Like a woman. Cherry on the top, it's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. Dat lentezonnetje dat naar binnen schijnt, tenminste. Dat zonnetje moet ook nog heel even wakker worden. Het is nog een beetje mistig vooral, hè? Ah, deze muziek van Olivia Dean, heerlijk. So easy to fall in love. Op je zondagochtend van Q-Music. Ja, voor Wilco van der Laar is het een zware zondagochtend. Die heeft een klein paracetamolletje nodig. Goedemorgen, Q onderweg naar werk met de kleine kater van het darttoernooi gisteravond. Fijne zondag allemaal, jij ook. Sterkte. Ja, 's avonds heel veel water drinken, hè? Dat is altijd mijn tip tegen de kater. Bij mij werkt het altijd wel, moet ik zeggen. Bij de volgende ochtend gewoon weer helemaal fris. Ik denk dat Wilco dan deze heel even overslaat. Ik heb hier namelijk een klein drankspelletje. Ja, ken je die op het liedje van Daft Punk, One More Time? Het is eigenlijk heel simpel. Je moet iedere keer een slok bier nemen als ze One More Time zingen. Dus ik heb heel even zitten tellen. Het komt 34 keer voorbij. Proost, zou ik zeggen. One more time. We're gonna celebrate and dance so free.

better with you. I am not your Casanova. Me and Romeo have never been friends. Can't you see how much I really love you? Gonna see you through your time and time again. Every man deserves a good woman, and I want you to be my wife. Time is so much better spent, baby, with a woman just like you in my life. Die mist een beetje oplossen. Het Ultimate Chaos, Castanova bij Q. Horis. Daar is Joris. Hey Joris, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, over zon gesproken. Jij bent helemaal bijgebruind, denk ik, of niet? Ja, natuurlijk. Ik ben helemaal opgewarmd. Weer helemaal klaar om te gaan werken. Jij bent in Madeira geweest. Op Madeira. Ja. Op Madeira eigenlijk. Ja, het is een eiland, hè? Precies. Ja, precies. Ja. En nou ja, ik zag dat je je orgel gewoon hebt meegenomen daar naartoe. Oh, jij ook al. Zo? Nou, ik had even een leuk nieuw speeltje ontdekt daar. En ik had met ChatGPT een leuk plaatje gemaakt met mijn druiven op diverse locaties op Madeira. Ja. En dan had ik bijgezet groeten vanaf Madeira. En iedereen die dacht inderdaad dat ik met een druiven op was. Ja, ik zag ook reacties eronder van mensen die dachten dat je daar echt met je orgel stond. Ja. Ja, dat klopt. Dus ik moet het op 1 april maar even weer opnieuw delen. Van, het was een grap. Ja, precies. Oh, ja. Maar ik denk dat ze. Ik weet niet of ze op Madeira bekend zijn met draaiorgels eigenlijk. Nee. Nou, ze hebben er eentje. Die heb ik toen de eerste keer toen we er waren daar gezien in het museum. Dus misschien een gat in de markt. Nou, als het slecht weer is hier. Even een nieuwe markt aanboren daar. Ja, precies. Ja, nou moet je zelf zeggen. Nou, nu gewoon weer gratis en voor niets op de radio. Weet jij welk liedje Joris draait op zijn draaiorgel? Stuur het dan deze kant of via een berichtje met de Q-Music app. Maak je kans op het Q-prijspakket. Nog een hint, Joris? Ja, we gaan het even makkelijker maken. Dat is een lekker zomersliedje uit 2016. Jij zit helemaal in die zomerse sfeer nog. Ja joh, ik ben eigenlijk een lopende encyclopedie. Kom maar op! Yo, komt-ie. Je maakt het niet makkelijk, Joris. Ik ben goede moeder bij deze keer. Nou, ik daag je uit. Kom maar op via de Q-app. Wat hoor je op het draaiorgel van Joris? Maak je kans op het Q-prijspakket. Dit is Zero met Disturbed. Sluit me in je armen, in je verlies. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. Zoe Liefhey, sluit me in je armen bij Kim Music. Horis! Daar is Joris! En Horis, daar is Robin. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij staat as we speak in de stal. Ik ben net thuis. Ach, net thuis. Ik hoorde het toevallig in de auto onderweg naar huis. Ah, ik dacht je staat misschien nog net naast Salinero, maar... Nee, dat was een paar minuutjes geleden. Och, maar dan ben je al vroeg op pad geweest voor de zondag. De wekker die ging om 7:30. 7:30. Maar kan paard dan niet iets langer wachten op zondag? Nou ja, ze hebben gewoon een standaard ritme in hun hoofd van nu willen we eten hebben en dan staan ze al echt klaar. Ja, maar dan zeg jij, ja, ik heb ook een standaard ritme in mijn hoofd. Hallo? Ja, op een zondag moet je soms inderdaad een beetje, de ene keer maar gewoon je bed uitgaan. Nou, en denken, ja, voor de rest van de dag heb ik niks, dus dat is altijd lekker. Ah, dat is ook zo. Lekker luie zondag. Ja. Hé, hey, en ik weet niet, hoe reageren paarden op draaiorgels? Ik heb het nog niet geprobeerd. Misschien moet ik het een keer gaan doen en dan stuur ik wel even een video in. Nou, misschien ontdek je wel hele nieuwe talenten bij je paard. Misschien wel. Ja, sta je volgend jaar gewoon op de Olympische Spelen bij dressuur met draaiorgelmuziek. Nou, ja, ik weet het niet. Ik ben er persoonlijk zelf niet altijd van, maar we zeggen nooit. Maar als het jou het Q-prijspakket oplevert, dan is het in één keer heel leuk, hè, draaiorgelmuziek. Ja, tuurlijk. Welke prijsvraag niet? Nou, zo is het ook. Ik zie een hoop foute antwoorden binnenkomen vandaag. Ik zei het al, het is best een pittige. Ik zie onder andere Despacito stuurt Jesse Bas, die zegt One Dance van Drake. Oké. Okay. Julia van den Kamp kent Stop the Feeling. Ik neem je mee, kom nog binnen van Jennifer. Ja, wat denk jij te horen? Ja, ik denk natuurlijk Rockabye van Clean Bandit en Marie en Jean-Paul. Zo, volledig dan. Nou, dat is hartstikke goed, Robin. Ja. En dat kon ook niet missen, toch? Nee, dat kon niet missen. En je hebt het bewezen, je bent hartstikke wakker. We gaan het Kimmy's prijspakket de kant op sturen. Ja, superleuk. En doe ik kijk er naar uit. Goed aan je paard, hoe heet hij? Ik heb Lara, Cody, Indy en Mika. Zo, nou de hele stal gehad. Ja. Fijne zondag. Hey, fijne zondag. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up there. Him, your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna come you well prepare and no mama you never said tear cause you have said things year after year and you give the youth love beyond compare you find the school fee and the bus fare now she got a 6-year-old trying to keep him warm trying to keep all the gold when he looks in her eyes he don't know he is safe when she says ooh love. Stay up there. Josh, you got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Kijk je muziek naar Opalight, zometeen de nummer 1 uit de top 40, Bruno Mars.